Astăzi este sărbătoarea Rusalilor, îl spunem popor, mai exact pogorârea Duhului Sfânt, nu Rusalile. Apropo de Rusalii, e un cuvânt nepotrivit atunci când vom studia etimologia acestui cuvânt și istoria lui de unde vine. E de fapt strecurat în termenii noștri, să spunem, cu privire la evenimentele scripturale care le regăsim, practic, date de Dumnezeu în cuvântul Său. Deci nu se găsește în scripturi. De fapt, Rosalia, cuvântul original, este de fapt o sărbătoare romană a trandafirilor. Iar floriile, un alt termen folosit în descrierea unei alte sărbători a noastre, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, e la Floralia. E o altă sărbătoare, ambele păgâne, nu neapărat, nu în legătură cu ceea ce spune Scriptura. Și să vă înțelegeți, nu cuvintele acestea sunt problema, ci de fapt ceea ce credem, ceea ce sărbătorim, dacă sărbătorim, și de fapt ceea ce ne este nouă de folos din partea lui Dumnezeu este important. Și spuneam și data trecută. Apropo de data trecută, duminica trecută, am marcat ultimul eveniment din viața Domnului Iisus, și anume evenimentul înălțării la cer, un eveniment despre care am învățat că El a continuat în aceeași linie, da, a lucrurilor care s-au întâmplat cu Iisus de la nașterea Lui până la moartea Lui și mai ales prin învierea Sa din morți. Spuneam noi la un moment dat despre elementul supranatural în acest eveniment al înălțării. Dar deloc nou, pentru că El a fost prezent dintotdeauna în viața lui Dumnezeu, dar mai ales în viața lui Iisus de la naștere și până la înălțare. Un eveniment de asemenea care, prin supranatural, să spunem așa, și prin ceea ce a însemnat El, a garantat nu numai lucrarea lui Iisus Hristos de mântuire pentru noi. Că nu au fost doar vorbe goale. Ca de exemplu învierea, dacă n-ar fi înviat, ce rost are să mai credem? Și ce de fapt credem? Lucruri moarte. Dar de asemenea ne-a arătat autoritatea Lui, stăpân peste vremuri, peste timp, o invitație, spuneam noi, pentru credincioși, de a crede într-un Iisus nu numai mort și înviat, dar un Iisus care este Dumnezeu, stăpân peste spațiu, peste timp, peste veșnicie, acela care, spuneam noi, din asta, prin faptul că s-a înălțat la cer și ne-a spus, mă duc să o pregătesc un loc, acolo unde mă duc eu să fiți și voi, ne-a garantat veșnicia, în care și noi credem. Este unul din darul lui Dumnezeu pentru cel care crede. Viața veșnică împreună cu El. Eu mă duc să o pregătesc un loc, pentru că acolo unde să merg eu, să fiți și voi, spunea Iisus ucenicilor în Ioan 14 cu 2 și 3. Deci Iisus de asemenea, dacă vreți deschideți cu mine în Ioan 14, în același capitol, puțin mai târziu, în capitolul acesta, mai exact de la versetul 15, Iisus spunea ucenicilor ce avea să se întâmple cu ei atunci când El avea să plece. El deja le spuse de multe ori că avea să fie dat în mâna celor fără de lege, să fie judecat pe nedrept, omorât, dar avea să învieze după 3 zile, da? Și le-a spus de asemenea, așa cum o să vedem aici, că o să plece și spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. 16. Iar eu îl voi ruga pe Tatăl și îl va da un alt apărător sau mijlocitor, cel care să fie cu voi, să vă ajute. El are să fie cu voi, cum? Pentru totdeauna, în veac. Acest Duh este Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Duhul Sfânt vine prin cunoașterea Evangheliei, a mesajului care spune că Dumnezeu ne-a creat, noi am păcătuit, avem nevoie de mântuire. Lucrurile ăștia numai Duhul Sfânt ni le poate, nu numai spune, ele sunt adevăr, dar El ne poate demonstra că sunt adevărate. Duhul Sfânt. V-ați vrut vreodată apropo de ce nu toți oamenii cred? Iisus spune, nu toți oamenii cunosc pe Duhul Sfânt. Nu îl cunosc. Dar cunoașterea Lui vine prin auzire, prin auzirea cuvântului. Așa cum citim și noi acum și auzim lumea pe care nu-L poate primi pentru că nici nu-L vede, nu-L cunoaște. Voi îl cunoașteți, spune Domnul Iisus către ucenici, pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani. Voi veni iarăși la voi. Deci, asta este toată Biblia. Data trecută, dacă vă aminte, și ne întoarcem în Faptele Apostolilor, și data aceasta, capitolul 1, în versetul 4 și 5, Iisus, când se întâlnește cu ucenicii pe muntele Măslinilor, vorbindu-le, chiar aici în momentul, citeam la trecută, înainte de înălțare, da? La cer, îl spune în versetul 4, în timp ce se aflau atât cu ei, le-a poruncit astfel. Să nu vă îndepărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui, despre care ați auzit de la mine că Ioan a botezat cu apă, dar voi, după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și puțin mai jos, versetul 8, sărim peste partea că ei nu înțelegeau despre ce e vorba, ei se gândeau la politică, cum și noi adesea ne blocăm în politică. Și uităm ce este esențial, spune Iisus, voi însă veți primi putere. Îmi place traducerea aceasta, e corectă, nouă putere. Veți primi putere, dunamis, adică energie care te pune în mișcare, cu un scop. Când va veni când? Sau cine? Duhul Sfânt peste voi și veți fi biserici de toate felurile și toate numele, nu? Cum spunem, veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la margine pământului. De aia primii creștini s-au dat numele de creștini pentru că erau martori lui Hristos. Despre el vorbeau, despre el trăiau. În jurul lui se întâmplau toate lucrurile. Auzeam despre un caz undeva în Brazilia, cred că se întâmpla, un tiner, el a venit la facultate, el s-a întâlnit cu Iisus. Și viața lui a fost transformată în tocmai asemenea cum vedem în Sfânta Scriptură. Radical. Când a ajuns acasă, ghiți ce făcea el, despre ce vorbea. Le vorbea părinților despre Iisus, despre cum a schimbat viața lui, despre bucuria lui, despre cum Hristos a murit pentru păcatele lui și cum i-a deschis ochii și toate aceste lucruri. La un moment dat, mama se auzi, știi ce? La noi acasă, nu era dor de tine, dar văd că tu ești pe ureche. Nu vreau să vorbim despre treburile astea. Noi te vrem pe tine. Așa că nu mai vorbim despre lucrurile astea, despre Iisus ăsta al tău. Și astfel, deși apropo erau religioși, în fine, toate bune au plecat, toate următoare când s-a întors acasă, tăcut din gură. Tăcea din gură și nu spunea nimic, dar absolut nimic. La un moment dat bătea la ochi și mama s-a întrebat, auzi, de ce nu mai vorbești? De ce nu vorbești cu noi? Și a spus, vezi tu, mamă, Iisus pentru mine este totul. Nu mai e nimic important în viața asta. Și dacă este ceva în viața mea, are legătură cu El. Din El, pentru El, sunt toate lucrurile cu privire la viața mea. Și dacă tu îmi spui să nu mai vorbesc despre El, eu nu am ce să vorbesc. Chiar nu am ce. N-am nici dorință, nici poftă de alte discuții și așa mai departe. El este cel mai important. În toate lucrurile despre care am putea să vorbim, să le facem, El e numărul unu. Ce este interesant, că poate m-a întrebat ce s-a întâmplat. Ce este interesant este că în momentul ăla, când el a declarat lucrurile astea, pentru că a fost o declarație, ca și prima dată, dar prima dată nu l-a auzit nimeni, atunci Duhul Sfânt, pur și simplu, le-a deschis urechile și ochii și mai ales inima. Și au înțeles că Iisus despre care vorbește este real. E Dumnezeu, de fapt, care le vorbește. Și amândoi s-au întors părinții lui la Dumnezeu. Când s-au botezat, erau toți trei în apă. Pentru că aveau ceva de mărturisit. Deci asta e ce mai important. Despre asta este vorba, spune Iisus. Veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, Samaria și până la marginea pământului. Aș putea să mă opresc aici. Pentru că ăsta e motivul pentru că Domnul Iisus spune că Duhul Sfânt va veni. Întrebarea pentru noi, pentru că, apropo, nu e așa o figură de stil că m-aș putea opri aici. Chiar mă pot opri aici. Domnul Iisus asta a vrut. A dat Duhul Sfânt ca să fim martori. Întrebarea pentru noi este dacă mai suntem martori. Nu martorului lui Jehova, bătându-mă apropo evident, ci martorului lui Iisus cel înviat. Pentru că El este Dumnezeu. Întrebarea dacă avem ceva de mărturisit astăzi, dacă mai avem ceva de mărturisit, pentru că noi avem o grămadă de scuze, o grămadă de lucruri inventate, care nu neapărat avem pretenția că sunt scuze, dar ele sunt scuze într-un fel sau altul. Mai vădit sau mai puțin vădit, suntem mai puțin sau mai mult supărați cu privire la lucrurile astea, apropo, care pot fi scuze foarte bine, dar mai avem ceva de mărturisit, sau pur și simplu, alte lucruri au intervenit. Pentru că vedeți, puterea de a fi martor. În una întâmplare, Iisus a spus, veți primi putere, pentru că avea să fie greu. Avea să fie dificil. Cel mai dificil lucru, cea mai dificilă misiune. De-aia ne-e greu. Deci suntem în grafic, cum îmi place mie să spun. Când ți-e greu încă să mai fii mărturie pentru că nu te ascultă nimeni, răspunsul este Duhul Sfânt, de la El vine putere. Când ți-e greu, când nu mai ai motivații pentru că pur și simplu ești obosit sau mai știu ce, treci printr-o boală care în mod normal, cum spun în proverbe, usucă oasele și Duhul e afectat, da? Duhul tău mă refer, nu Duhul Sfânt. El n-are nicio problemă. Atunci poți să vezi Duhul Sfânt. Vezi? De multe ori mă întreb, dar cum ne dăm seama? Și multe ori se întreba, dar cum dau seama de ce putere sunt? De ce e firea mea? Sunt eu? Aptitudinile mele? Sau e Duhul Sfânt? Păi când e greu, e cel mai clar. Când e imposibil, este absolut clar. Este absolut clar. Deși aceea, în mod aparent, ne uităm în viața noastră, ni se pare greu, chiar imposibil, și spune, nu mai pot, nu mai vreau, sau mai știu ce mai spunem, este exact ca întotdeauna, cum învățam de multe ori, este ce? Oportunitatea lui Dumnezeu să fim ce? Plin de puterea lui Dumnezeu. Este invitație, vedeți? Este absolut invitație, dar noi ne lipim ochii de ceea ce izbesc, ceea ce izbește privirea noastră, greutățile, urâțeniile din lumea asta, spunea la trecută, tembelismele, nenorocirile, nedreptățile, hotărâm ca în mintea și în inima noastră și în viața noastră ele să spună cuvântul. Asta facem de fapt. Să-ți recunoaștem. Fiecare dreptul nostru. Și zicem, Duhul Sfânt, n-am nevoie de El. Sau nu merită. Nu spunem așa, dar de fapt declarăm prin viața noastră, prin importanța pe care dăm lucrurile. Oricare ar fi ele. Vedeți, Iisus a spus, stați aici, așteptați. Pentru că veți primi putere când se apără Duhul Sfânt. Puterea vine la El. El nu e o putere. El este o persoană. Este a treia persoană din Dumnezeu. Evanghelistul Vance Havner, cunoscut de cititori, mai ales de lucrarea lui în Anglia, un om care, deși nu se cunoaște, foarte multe oameni nu cunosc despre el, este omul care, a cărui vorbe, un tinerel a ciulit urechile. Când a spus, lumea n-a văzut încă ce poate să facă Dumnezeu cu om care își dă viața cu totul și cu totul Dumnezeu. Și din relul ăsta, poate vă întrebați cine este, a zis, eu voi fi omul ăla. Nu știa să vorbească prea bine. Se pare că cam toată viața lui nu prea știu să nu avea cu gramatica. Să făceau glume pe seama lui. Dar Moody a zis, eu voi fi omul ăsta care vreau să fiu umplut de Dumnezeu. Și mii de oameni s-au întors la Dumnezeu. De ce? Pentru că exact ce spune Iisus. Veți fi putere când se va avea Duhul Sfânt între voi și veți fi martori. Peste tot în lume. Începând de aici, de acasă, de la voi, din curtea voastră, pe strada voastră, că asta e ideea. Ierusalim, toată ideea. Samaria, apropo, unde nu vrem să mergem. Că evreii nu vreau să merg acolo. Avem și noi samariteni noștri. Și până la margine pământului. Apropo, unde te afli în momentul ăsta? Ai fost pe stradă? Am văzut chestia asta. Băi, eu mi-am făcut treaba. Chiar am văzut de curând așa, la cineva în familie. Mi-a zis, bă, eu mi-am făcut datoria. Am fost și pe stradă, am fost și în Ierusalim, am fost și samariteni, gata. Mi-am zis, dar până la margine pământului ai fost? Care e limita? Duhul Sfânt n-are limite. Vedeți, din cauza asta pentru mine, când Dumnezeu mi-a spus, după vreo mulți ani, în Severin, acasă la noi, că eu ziceam, nu, de aici nu plecăm niciodată. Când Dumnezeu a spus, stop, și așteaptă, ceva de genul ăsta, și mi-a spus, pleacă, n-am mai zis după aia, a zis, de acolo nu mai zic niciodată, gata, a terminat. Nu, pentru că asta este viziunea lui Dumnezeu pentru fiecare om. Cum credeți că o să întoarcă oamenii la Dumnezeu? Dumnezeu a ales ca prin fiecare dintre noi să facă treaba asta. E ciudat, eu n-aș fi făcut prostia asta. Dar e vorba despre Duhul Sfânt. Care poate împuternici, ne poate da tot ce avem nevoie, oriunde am fi, pe oricare stradă, în oricare vecinătate, în oricare cartier, chiar și la plin de praf, că mi-aduc aminte de treaba asta, în ultima vreme deja a început să fie treaba ostentativă. Grosimea prafului de pe mașina mea în fiecare dimineață. Așa? Oricare ar fi problemele, spune, Dumnezeu e putere. Vance Havner, spunea despre el, spunea așa, nu o să mișcăm lumea aceasta prin a o critica. Suntem meseriași. Mi s-a părut foarte relevantă vorba asta. Pentru că cu asta ne ocupăm, mai ales noi pocăiții. Nici prin a ne conforma ei, că și asta e o alegere, ci prin focul interior din viețile noastre aprinse Duhul Dumnezeu. Nu o să mișcăm lumea asta, nici prin critică, nici prin conformare. Adică să ne facem plăcuți. Da? Dar prin focul aprins de Duhul Sfânt în inimile noastre. Apropo de Duhul Sfânt, este una din cele trei personalități, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Nu-i mai mic, nici mai mare, nici mai neimportant. Dar totuși, pentru statistica arată că Duhul Sfânt e cel mai neglijat dintre cele trei personalități, dintre cele trei persoane ale Dumnezeirii pe pământul acesta. Și Domnul Iisus a spus, vă trimit un apărător. El va fi cu voi. Apropo de El, îi se dă cea mai puțină atenție, dar El, istoric, se pare că e cel mai longeviv cu noi. Și când o continuă. Continuă. De ce? Că n-are față. Biserica primară, apropo de Duhul Sfânt în biserica primară, n-a avut nimic din lucrurile pe care noi le-am considerat astăzi că ar fi esențială pentru succesul unei biserici. Succesul, mă refer, în ce privește prezentarea Evangheliei, pentru ca lumea să fie mântuită. N-au avut nici clădiri. Nu uităm treaba asta. Dar vedeți, uitați-vă la noi. Contează. Mi-aduc aminte, nu o să uit niciodată ziua când mi-a spus, eu nu vin acolo la voi. Mă vezi o casă, o omărâtă de casă. Pe vremea aia nici strada nu era făcută și spuneam, eu nu vin să mă mudrez de nămol până la Glenza. Ci drept era cam nămolos pe aici când ploua. N-avea nici clădiri și apropo la ei era praf mut. Asta e pentru mine. N-avea nici bani, săracii. N-aveau nici influență politică, erau urâți de fapt, erau paria societății. N-aveau nici statut social, n-aveau nimic de lucrurile acestea care... Asta dacă vă voi citea în listele de lucruri care aduc succesul, ăștia sunt. Bani, faimă, da? Influență, clădiri și mai departe. Totuși, biserica, din cuvântul pe care noi îl citim, a fost așa de evidentă. La sfârșitul primei zile în care Duhul s-a pogorât, câți oameni s-au întors? 3.000 de oameni. Și noi chinuim ani de zile să facem, să aducem 1-2. Uitați-vă la... Și mă uitam, e doar o observație, nu e critică, dar cât de mici sunt botezurile astăzi? Botezele non-testamentale. Dacă ai 8 persoane, 10 persoane, e mult, să știți. Mă gândeam la, știți, la măsura noastră, nu stăm așa de rău. Dar totuși, de ce ne simțim așa de rău? Când vine vorba de lucrarea lui Dumnezeu în noi. Ce se întâmplă cu noi? În mijlocul nostru, în biserica noastră. Biserica a ieșit ca mulțim pentru Hristos și a plantat biserici în toată lumea. De atunci și până astăzi se întâmplă. Și lucrurile merg cel mai bine acolo unde este persecuția cea mai mare. Suferința cea mai mare, prețul este plătit cel mai mare. Care este secretul? Este același care a spus Iisus. Putere de la Duhul Sfânt. Mă gândeam să pun titlul astăzi Putere de la Duhul Sfânt, dar am zis să merg în aceeași idee de duminica trecută. Când spuneam despre înălțare și astăzi vorbim despre pogorâre. Anul trecut puneam o întrebare, de fapt, în titlu. Rusalii sau pogorâre? Ce vrem? O sărbătoare doar să distrăm sau puterea de Duhul Sfânt? Despre aceeași lucru și astăzi. Biserica de atunci avea viața energizată în fiecare zi prin greșelile și păcatele și slăbiciunile lor, apropo, ca să fiu mai exact. Dar energizat era viața lor de Duhul Sfânt. Credincioșii erau aprinși, cum spunea Vansamblu, de puterea, de patosul, de inspirația Duhului Dumnezeu. Vedeți, apropo de putere, noi astăzi suntem o generație care căutăm putere peste tot. Vrem mașini puternice? Da? Vrem calculatoare puternice? Cine aude să înțeleagă? Vrem telefoane puternice și putem să continuăm. Vrem tratamente puternice, ca de exemplu eu acum. Aș vrea un tratament care să mă vindece de lucrurile pe care le-am. Totul vrem să fie puternic. N-ați văzut, rar, că e o problemă cumva, ori banii, ori poate prea multă smerenie să zic așa, sau poate omul nu știe. Deci așa, nu dau un calculator așa de prea tare, dă unul așa mai simplu, așa știi. Nu. Full să fie. Da? Dacă se poate totul. Vedeți, același Duhul Sfânt ne dă și nouă puterea Lui. Putere pentru ce? Pentru a împlini scopul lui Dumnezeu de a fi, ce spune Iisus, să fiți martori. Dacă ne uităm, vorbeam despre ce? Martori eficienți. A împlini scopul lui, misiunii lui. Vedeți? Deci, eficiența este direct proporțională cu ce? Cu înțelegerea a persoanei Duhului Sfânt, cu umblarea cu El și prin El, cu disponibilitatea noastră ca să fim umpluți de El în fiecare zi. Disponibilitate, spunea. De ce? Pentru că știți că, care este realitatea cu noi? Nu vrem. Suntem prea plini de noi, prea plini de amărăciunile noastre, supărările noastre, motivațiile noastre, preocupările noastre, fie că e muncă prea multă, fie că este lipsă de muncă, oricare ar fi lucrul acesta, da? Pot să înlocuiască Duhul Sfânt în viața noastră. Lucrarea Duhului Sfânt a fost, spunea Domnul Iisus, în Ioan 16, un alt capitol în care vorbește cu ucenici. Spune, El mă va proslăvi pe mine. Vedeți? Duhul Sfânt are un singur scop. Să-L facă pe Iisus mare. De ce scop avem? Sau cum place vorba asta, să-L facem pe El, să-L cunoaștem pe El și să-L facem pe El cunoscut. Asta este o deviză simplă a întregii misiuni date de Iisus. Să-L cunoaștem pe El și pe El să-L facem cunoscut. Deci am putea să spunem, de ce nu facem cunoscut pe El? Pentru că nu-L cunoaștem pe El. Ca la tânărul acela. El nu mai știa nimic altceva mai important, mai de care să merite să-i ocupe viața decât Iisus. De ce? Pentru că e cel mai important. Vedeți, Fapte, capitolul 2, în, pe întregime, are patru chestii pe care Duhul Sfânt le-a făcut aici. În primul rând, prin Domnul Iisus, care și El, apropo, știți cum a trăit? Și a făcut voia Tatălui. Prin Duhul Sfânt, ne-a spus Scriptura, în primul rând, ne-a spus ucenicilor ce să facă. Așteptați. Stați aici și așteptați. Vezi, asta e partea grea. În al doilea rând, asta e versetul 1, care citeam în dimineața asta și trebuie să mai citim încă o dată, din capitolul 2. Când a sosit ziua 50.000, sărbătoarea asta, erau cu toții la un loc. De ce? Pentru că în capitolul anterior citeam, așteptați aici, promisiunea Tatălui, versetul 4, da? Al doilea lucru de la capitolul 2, versetul 2 în jos, așa, până la versetul 13 inclusiv, e închinarea asta spontană care s-a întâmplat. Mi-a plăcut în ecranizarea care omorea în dimineața asta că ei au spus, când mai durează să-ți iau ucenicii? Probabil că se întâmplau. Trecuseră 10 zile de la înălțare. Trecuseră 50 de zile de la Paște. Ei știau foarte bine ca evrei. Dacă vă uitați în Levitic capitolul 23, sunt sărbătorile date de Dumnezeu. Paștele, moartea mielului Dumnezeu. Exista sărbătoarea primelor roade, comparativ, dacă ne uităm în sărbătorile, toate arată spre Iisus. Da? Paștele arată spre mielul care a fost Iisus, fără de cusuri. Sărbătoarea primelor roade, adică învierea din morți. Da? La 50 de zile însă, ce avem noi în față, cincizecimea, este imaginea formării bisericii, pentru că asta s-a născut aici. În ziua aia, evreii sărbătoreau darea legii pe muntele Sinai. În ziua exact aceasta, 50 de zile de la Paște, de la amintirea pentru ei că ieșiseră din robia Egiptului. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Este aceeași imagine. Însă creștinii în ziua asta aveau să sărbătorească darea Duhului. Ei sărbătoreau darea legii. Și noi putem să rămânem la lege. Sau putem să ne prindem, așa, prin Duhul Sfânt, că trebuie să mergem mai departe. Că Dumnezeu nu a dat doar legea, ne-a dat Duhul Sfânt, care este cheie. Da? Și hai să citim de la versetul 2 încolo, spune, deodată a venit din cer un sunet ca vâjit unui vânt puternic și a umplut toată casa în care ședeau ei. Li s-a arătat niște limbi ca de foc care s-au împrăștiat și s-au așezat una pe fiecare dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și dacă am zice, în ce limbi? Haideți să vedeți. Și hai să vedem împreună, de fapt, că erau limbi care se înțelegeau de către cei care erau acolo. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni evlavioși din fiecare neam de sub cer. E foarte interesant. Oamenii ăștia aveau un scop. Deci căuta pe Dumnezeu. Că de aia înseamnă, spune, oameni evlavioși. Erau interesați, spune, de Dumnezeu, de trăirea cu Dumnezeu. Și spune, când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas uluită. Pentru că fiecare, dintr-o dată, ce spune? Îi auzea vorbind în propria lui limbă. Vă dați seama că a fost ceva supranatural. Mi-a plăcut ecranizarea din nou, vedeam dimineața asta, în care ucenicii fiind strânși și se rugau împreună, când Duhul Sfânt a venit peste ei, glasurile lor au căpătat sistem de sunet. Cel mai tare. Nu știu ce avea, câți bași, decibel, dar spune că toți cei care erau în cetate strânși acolo, probabil locația era destul de bună, nu? Auzeau ce? Exact ce spune aici. Vorbind în propria lor limbă și rezultatul a fost, se mirau și se minunau zicând, oare nu sunt ăștia galileni, probabil că au început să iasă practic afară, să-i vadă, da? Și spune, Nu sunt galileeni, adică bă, ăștia nu vorbesc evreiește de obicei. Păi, probabil că aramaică, mai exact. Și spune, cum îi auzim, deci, fiecare dintre noi vorbind în propria noastră limbă? Lucru foarte important aici, să observăm în ce limbi vorbeau, în care ne-am născut. E foarte interesant că cuvintele folosite aici sunt, nu o să mă opresc îndeaproape la ele. Dar ele arată, dacă veți studia, că vorbeau cu accent. Când spun în propria noastră limbă, deci ei simțeau că înțeleg, nu numai că aud, dar înțeleg perfect. Ai văzut ce bine e când cineva vorbește limba ta? Mai ales de unde ești tu. Păi e ceva care se întâmplă în tine. Te mișcă. E, asta e exact ce a făcut Duhul Sfânt. De aia se minunau și se polbau acolo. Doamne, ce se întâmplă aici? Fiecare dintre noi auzim vorbind în propria noastră limbă în care ne-am născut. Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, din Iudeea, îți Luca. Luca nu se joacă nici data aceasta și arată foarte clar ce se întâmplă acolo. Așteptarea asta a avut un scop. Și închinarea de față care a avut loc spontan prin Duhul Sfânt avea să mărturisească pe Iisus Hristos la o serie de oameni. O serie de oameni diferite localități, diferite dialecte. Spune din Frigia, din Pamfilia, Egipt, din toate părțile Libiei, dinspre Cirena, vizitatori din Roma, iudei și prozeliți, adică iudei de origine, dar și prozeliți, aia care se făcuseră iudei. În special se tăiau împrejur, cum cizia deci, și astfel urmau legea mozaică, spune, auzim, vorbind în limbile noastre despre lucrările mărețe ale Dumnezeu. Deci ei spun și clar ce s-a întâmplat. Lucrările mărețe ale Dumnezeu. Și lucrările mărețe ale Dumnezeu, apropo, și Petru folosește expresia asta în epistola sa. Este vorba despre Iisus Hristos. Toate lucrările mărețe ale Dumnezeu au un singur scop. Iisus Hristos este Mântuitorul. Iisus Hristos este singura jertfă care poate achita orice păcat. Iisus Hristos este singurul mijlocitor între noi și Dumnezeu. Pentru mântuire și pentru drzenie, pentru a da mai departe tare, cum învățam data trecută. Toți erau uimiți, spune versetul 12, nedumeriți și se întrebau unul pe altul, ce vrea să însemne, ce înseamnă acest lucru? Bineînțeles că erau și unii care se băteau joc și spuneau, bă, ăștia s-au îmbătat. Apropo de chestia asta, o rezolvăm. Evreii n-aveau obicei să bea până 9 dimineața. În niciun caz. Trebuia să mănânce mai întâi. Erau oameni cu cap, știi? Asta e o chestie simplă, dar pentru unii nu e așa de simplă. Deci, așteptarea a fost importantă. A fost importantă și răsplătită. Sărbătoarea asta era bine pusă, însă era necunoscută pentru ei. Vedeți? Poate rămâne la fel de necunoscută pentru noi. Vedeți? Pentru ei 50 de zile, vă dați seama, așteptau, vine, ce se întâmplă, dar Duhul Sfânt a lucrat. 49 de zile plus una. Apropo de ce așa? Dacă ne vom uita, în Scriptură vom vedea că Iisus a înviat în prima zi a săptămânii, da? Adică duminica. Și el este primul rod care spune, acelor care au adormit, o expresie folosită de Apostolul Pavel și explicată de el, cu privire la această sărbătoare a primelor roade, Iisus avea să fie primul rod dintre cei morți, garanția învierii noastre. E, dar garanția asta trebuie să fie vie, ne spune Dumnezeu aici. Ea trebuie să vadă printre noi. Pentru că celul ăsta are să învii pentru Dumnezeu și să nu vadă nimeni. Ha? Pentru că asta este. Și zecimea, 50 zile mai târziu, dacă facem socoteala, pică iar duminica, trebuie să fie de înălțare, care pică joia, când credincioșii erau astăzi la închinare și Iisus a venit la ei. Prin Duhul Sfânt însă de data asta. Pentru că le promisese. El va veni la voi, va rămâne cu voi în veac. Va fi în voi și va lucra prin voi. E foarte interesant că erau cu toții la un loc. O să dați în versetul 1. Cu toții la un loc. Îmi place cum spune Cornescu. Erau împreună în același gând, spune în traducerea în engleză King James. Erau cu toții la un loc. O aceeași inimă, același gând. Ce? Păi să facem ce ne-a spus Iisus. Să așteptăm aici. Asta trebuie să fie așteptarea noastră. Vezi, Duhul Sfânt este o regulă care rămâne. Vrem să înțelegem cine este, ce face, cum ne umple, că pentru ce ne umple, că cu siguranță pentru scopul Dumnezeu, pentru Hristos e vorba, să fie înălțat, e important să-L așteptăm. De asta, forma de închinare a noastră când ne strângem este o așteptare. De ce? Ca să fim umpluți, că asta este scopul. Al doilea lucru pe care l-am văzut aici, când ei au fost împreună și în același gând, aceeași învățătura Domnului Iisus, aceeași simțăminte, aceleași idei divine a lui Hristos îi ținea acolo, rezultatul care este? O închinare. Vezi, asta este calapotul trăirii bisericii. Asta face Duhul Sfânt. Ne face să așteptăm de la El, nu de la oameni. Ca să nu fim așa descurajați. Să așteptăm de la El, să fim cu ochii pe scopul Lui, nu să ne uităm la circunstanțele în care putem să ajungem. Iisus ne-a spus, veți găsi ce în lume? Veți avea necazuri. Și deci, aveți credință, spune El. În mine și aveți credință în Dumnezeu. Eu am biruit lumea. Închinarea asta a fost spontană. În prima zi, abia ne tot întâlnim. E răspunsul clar, pentru că a rămas de atunci, apropo. În ziua asta s-a născut biserica. Într-o zi ca învierii lui Hristos. În prima zi a săptămânii, duminică. N-are de-a face cu ziua în sine. Că cum toate zilele învățăm la Apostolul Pavel că s-a lui Dumnezeu. Dar ce s-a întâmplat atunci? Păi în primul rând Duhul Sfânt a venit. Dar imaginați-vă cât de interesantă să-i fost pentru ei lucrarea asta. Nu era un lucru nou. Duhul Sfânt de la început, din creație, din toate visurile Vechiului Testament, vedem pe oameni umpluți de Duhul Sfânt și au făcut lucruri mari. Diferența este că nu stea peste ei tot timpul. Cum Iisus a spus că El va fi cu voi unde? Tot timpul. Va rămâne cu voi în veac. E diferent, diferența aici. Dar ei știau. Viața, lucrarea lui Iisus, de asemenea, a fost nașterea, viața lui în fiecare zi, ascultarea, ispitirea, victoria prin ispitire, toate lucrurile pe care a fost, minunile pe care au fost, toate prin Duhul Sfânt. Nu prin puterea lui Dumnezeu. Asta e o veste mare. E de data aceasta, Iisus vrea, a făcut de fapt lucrul ăsta în ucenici și la ei învățăm. Ce? Viața noastră întreagă trebuie să fie prin Duhul. Dar întrebarea este, unde ne aflăm în ce privește Duhul ăsta Sfânt care spune că ne l-a dat? L-am primit dacă am crezut în El, dar problema, întrebarea este dacă trăim prin El. În Galateni învățam că dacă am început prin Duhul, ce trebuie să facem? Să și continuăm prin Duhul. Pavel spune în Galateni, dar fraților, cine v-a vrăjit? La fel și noi suntem vrăjiți când ne lăsăm conduși de oameni, afectați de circunstanțe, afectați de ce mai fi. Orice o fi. Dar când ne lăsăm afectați de orice altceva și nu de Duhul Sfânt, este aceeași lecție la care trebuie să ne întoarcem. Schimbarea, energizarea, viziunea, puterea de a da înainte din Duhul Sfânt. Și acum să ne gândim fiecare dintre noi. Unde suntem în momentul de față? Vedeți, ei l-au la închinare. Din cauza asta nu există nicio scuză prin ce trecem. Da? Ne-am pierdut răbdarea, nu ne-am pierdut răbdarea, mai avem chef, nu mai avem chef, suntem bolani. Noi trebuie să fim la închinare. Trebuie să păstrăm o atitudine de închinare, de așteptare și de închinare față de Dumnezeu, pentru că numai așa riscăm, în ghilimele vorbind, să vină Duhul Sfânt. Că, vedeți? Dar m-am rugat și nu vine. Da, aștepți? Că așteptarea și răbdarea în ce privește lucrarea lui Dumnezeu în noi sunt esențiale. Vedem asta peste tot în Scriptură, în felul cum a lucrat Dumnezeu. Atunci a venit schimbarea asta. Deci Duhul Sfânt a venit în primul rând, da? S-a manifestat. E adevărat, atunci, printr-un vânt puternic, niște limbi de foc, toate sunt în grafic și ăștia. Modul în care Dumnezeu a lucrat. Apropo, ei erau foarte, foarte obișnuiți cu aceste lucruri. De-aia a fost modul ăsta. Vă uitam, Vechiul Testament, erau moduri în care ei știau că Dumnezeu s-a manifestat. În ce mod însă vine Duhul Sfânt la noi? Apropo, dacă ar fi să te întrebe acum, păi chiar, cum s-a manifestat Duhul Sfânt ultima oară, când a venit? În sensul, știu la ce venim, că El este cu noi. Dar când a venit peste noi să ne umple, când a fost energia, când l-am lăsat să ne umple, să ne conducă. Chiar cum a făcut? Am putea să spunem, în modul nostru. Pentru că e vorba despre El. El este cel mai important, nu neapărat modul în care vine. Dar verificăm apropo cu Scriptura. În al doilea rând, în versetul 4 spune acolo că toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi. Deci Duhul Sfânt a botezat. În capitolul anterior spune... Ioan va boteza cu ce? Cu apă. Dar Duhul Sfânt va veni vremea când veți boteza cu Duhul și cu foc. Este imagine de curățire, pune deoparte și energizare. Nu știu cum sunteți voi, dar eu, când e vorba de soare, căldură, mă energizez. Aceeași imagine. La mine așa face click. Veți botezați cu Duhul Sfânt, le spune Iisus în capitolul 1, versetul 5. Ideea de botez înseamnă scufundare. Adică cu totul. Da? Adică pentru El tot. E vorba de imaginea de identificare. Ambele vorbesc despre ce tip de lucrare vrea să facă Duhul Sfânt în viața noastră. Cu totul. Da? și pentru el, adică să-l identificăm cu el. Dar mai este aspectul ăsta al umplerii, când vine vorba de botez, că avem o imagine de scufundare, da? Botezare. Dar e vorba și de umplere. În Efeseni 5 cu 18 spune, mă fraților, să nu vă apucați de beție. Adică, parafrazăm acolo, nu fiți plin de must, de vin, vin nou. Se pare că evreii aveau problema asta cu vinul nou, pentru că ăsta e mustul. Și se cunoaște lucrul ăsta, că erau mari consumatori. Era, de fapt, un dezinfectant pentru apa lor, cu multe probleme. Dar problema e că câteodată uiteau să pună apă. Da? O lucrare a Duhului Sfânt în noi este de umplere, în sensul de a ne conduce, de a ne influența, în așa fel încât să avem putere să trăim pentru Dumnezeu. Ce a mai făcut Duhul Sfânt? Am citit la versetul 4 la 13. Sunt câteva lucruri aici. Ucenicii îl lăudau pe Dumnezeu? Da? Nu vorbeau despre ei. E foarte important că atunci când mărturisim ceva, din cauza asta sunt biserici care au încetat să mai aibă mărturisire în biserică, să vorbească cineva despre ce face Dumnezeu în el. Pentru că vorbim mai mult de noi decât, cum vedem aici, ei lăudau pe cine? Pe Dumnezeu. Vorbeau în limbi necunoscute pentru lor, dar cunoscute celor care auzeau ce? Lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Deci, când ne edicăm, mai ales în adunare, da? Despre cine vorbim? Sau oriunde am fi, în adunările noastre, da? Cu care formă ar fi? Să ne asigurăm că vorbim despre El. Nu numai că e bine să lăudăm pe El, dar este și de încurajare, să știți. Că dacă vorbim despre noi, nu vreți să mă apuc să vorbesc despre mine. Cum e vorba aia, că picați din credință. Luca a menționat vreo 15 locații geografice. Asta este obiceiul lui. Este amprenta lui. Toți oamenii ăștia, apropo, sunt oameni care au studiat despre locațiile ăștia și au văzut că toate care sunt spuse aici erau reale. Nu știu glumea așa, să umplem hârtia degeaba. Da? Ce mai vedem aici? Vedem un contrast. La Babel, vă aduceți aminte cum a fost? La turnul Babel. Geneza 11. S-au strâns într-un gând să facă ce? Să facă o clădire, să ia de Dumnezeu cât de mari și tari sunt ei. Mă, cât, nu știu de ce mi se pare mie imaginea asta cunoscută. Și astăzi. Și nu mă refer la turnul ăla de undeva din... Dar de la Națiunile Unite. Nu la asta mă refer. Că mulți fac apreciere. Mie mi se pare că bisericile noastre de multe ori ajung așa. Să le arătăm noi, bine, zicem, nu Dumnezeu. Oamenilor cât de tari suntem noi, că nu suntem fără bani, fără influență, fără putere. Noi suntem cineva. Apropo de clădiri. Își au și el rolul. Dar la început nici măcar n-au avut. Da? Și s-au unit în gând. Și ce s-a întâmplat? Babel. Nu s-au mai înțeles unul cu altul. Nu știu de ce, dar și asta mi se pare ceva cunoscut astăzi. Că ne facem de toate, că pătăm de toate în biserica noastră, dar nu mai înțelegem după aia. După vreme. De ce? Categoric contrastul este când Duhul Sfânt ne umple, ne înțelegem foarte bine. De ce? Că deși nu vorbim aceeași limbă, alții pricep că Iisus Hristos este cel mai important. Adică suntem diversitate, dar uniți, dar nu de la noi, și a Duhul Sfânt. Asta e statul bisericii. Un contrast foarte interesant. Nu Babel, ci biserică. Pentru că atunci a luat naștere biserica. Până la marginea pământului a făcut Dumnezeu treaba asta. Le spunea, vesim martori până la marginea pământului. Evanghelie pentru toată lumea. Reacțiile oamenilor. Apropo de reacții. Să nu judecăm prea tare pe oamenii ăștia. Pe unii ne place. Pur și simplu trebuie să ne mătuiți. Ne place de ei, da? Unii erau uluiți, nu? Am vrea și noi ca oameni să fie uluiți când ne spune Dumnezeu. Mirați, versetul 12. Se minunau, versetul 7, da? Și puneau întrebări. Și alții ce făceau? Își băteau joc. Așa e și astăzi. Unii stuimiți rămân acolo. Alții mirați. Uluiți în sensul de... Vai de... Dar mi-aduc aminte de o pildă. Pică sămânța și se întorc și sunt foarte uluiți, apropo. Dar grijurile vieții îi potolesc. Sunt plini de must. Au îmbătat. Un lucru neadevărat. Dar așa astăzi reacțiile sunt la fel. Mai e un lucru. Și știind la versetul 14, mai departe, Duhul Sfânt nu numai că a venit peste ei când ei așteptau, adică împlineau porunca lui Iisus, și a venit la închinare. Dar mai a avut loc ceva aici, care e foarte important pentru noi. Și anume ce? E vorba de mărturie. Spune versetul 14. Dar Petru s-a sculat în picioare împreună cu cei 11 și a ridicat glasul și l-a vorbit astfel. Apropo, nu în limbi. Le-a vorbit în limba normală pe care el o cunoștea. Bărbații, iudeii și voi toți locuitorii Ierusalimului, să fie cunoscut lucrul acesta. Și să ascultați cuvintele mele, oamenii aceștia nu sunt beți. Ești curios, însă, cum ne știa Petru că au zis că sunt beți? Oare că prin același duh. Așa cum presupuneți voi, pentru că nu este decât ceasul al treilea din zi, ceasul nou. Și aceasta este ceea ce a spus prin profetul Ioel. În zile din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură, fiii și fiicele voastre vor profeți, tinerii voștri vor vedea viziuni, iar bătrânii voștri vor visa visuri, și peste, chiar și peste slujitorii mei și slujitoarele mele voi turna din Duhul meu în acele zile și vor profeți. Voi face minuni în cer și semne jos pe pământ, sânge și foc, coloană de fum, soarele se va preface întuneric, iar luna în sânge înainte să vină ziua cea mare a glorioasă a Domnului. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Citează din profeția lui Ioel, o carte pe care noi am studiat. O să se referă doar, nu numai la pogorirea Duhului Sfânt, dar merge până la sfârșit. Toată perioada bisericii și când întoarcea Domnul Iisus pentru biserica asta și sfârșitul lumii. Versetul 22, bărbați izraeliți. Stilul evresc, apropo. Deci nu avea nicio treabă cu... Nu avea ceva împotriva femeilor. Dar asta e stilul evresc. Bărbați izraeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, bărbat adevărit de Dumnezeu înaintea voastră, faptele și puternice și minunile și semnele pe care Dumnezeu le-a făcut prin el, în mijlocul vostru, după cum voi înși vă știți, pe omul acesta, dar pe mâna voastră, după planul hotărât și o preștiință a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit. Scurt și la subiect. Și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege, prin romani. Dumnezeu însă l-a înviat. Și l-a dezăgându-i de durerile morții, pentru că nu era posibil să fie ținut de ea. Căci David zice despre el, pentru cum vedeți, Duhul Sfânt se pare că ne deschide ochii să înțelegem Scripturile, dar Petru aici folosește o altă profeție. Despre David, din Psalm. Îl văd pe Domnul, spune David, neîncetat înaintea mea, că cine este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se înveselește limba. Mai mult, trupul meu va locui în nădejde, căci nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscute cărările vieții și mă vei umple de bucurie cu prezența ta. Se spune, băi, bărbaților, fraților, cât despre patriarhul David, despre care vorbea Psalmul, din care cita el, dați-mi voie să vă spun deschis că el a murit și a fost îngropat. Iar mormântul lui a rămas în mijlocul nostru până ziua aceasta. Lucru pe care îl știau. Așadar, el era profet și știa că Dumnezeu îi promisese prin jurământ că va pune pe tronul lui, pe unul din urmașii lui. Știind, deci, mai înainte, el vorbea despre ce? Despre învierea lui Hristos. Spunea că Duhul Sfânt ne explică Scripturile. El, vă dați seama la Petru aici? El a început să, cum spune vorba aia, să adune unul cu unul. Că e vorba de aritmetică aici. Ei știau foarte bine lucrurile astea. Și Petru era un evreu care știa cuvântul Dumnezeu, Vechiul Testament. Dar nu îl înțelegea. Iată cum face Duhul Sfânt. Nici noi știm, apropo, putem să știm multe, dar nu îl înțelegem. Și iată ce spune aici. El a turnat ceea ce vedeți. Unde a rămas versetul? 31. Știind, deci, mai înainte, el vorbea despre învierea lui Hristos atunci când spunea că nu va fi lăsat în locuința morților și că trupul lui nu va vedea putrezirea. Că David murise, da? Dumnezeu l-a înviat pe acest Iisus și noi suntem martori acestui fapt. Vedeți cât de repede Petru pricepe lucrurile și concluzionează? Știți cum era? Era live aici. Pentru Petru era absolut live când Dumnezeu îi deschidea mintea. Vi s-a întâmplat o dată chestia asta? Apropo. Lucinina asta mi-a adus aminte de câte ori Dumnezeu pur și simplu mi-a deschis mintea. Știam că era Duhul Sfânt, că eu nu puteam să mă gândesc. Să fac unul cu unul și să văd unii doi. Pentru cineva care îi vorbeam despre Dumnezeu. Că restul e treaba lui. Dar treaba noastră este să spunem exact cuvântul care trebuie omului. Vezi? Avem așa nevoie de Duhul Sfânt. Pentru că nu știu ce spunem oamenilor. Unii dintre noi am renunțat, cum spuneam în multe dăți, să mai spunem oamenilor despre Hristos. Și nu neapărat prin vorbe. Sau nu numai prin vorbe. Mai întâi prin fapte. Dar ce fapte să facem acolo? Când nu știm unul cu unul, cât fac? Cum să mai fac? Că i-am făcut știna aia. Cum am mai spus, păi i-am turnat la unul, am un prieten care i-am turnat, că i-am vorbit ani de zile despre Dumnezeu. Și nu sunt plan mic. Atunci te simți cum? Nu-i degeaba. Dar cred că problema care se merită să ne întrebăm este, băi, am fost condus de Duhul Sfânt sau am bătut eu toba? Goală. Degeaba. E bună întrebarea, să zic eu. Dumnezeu l-a înviat din morți pe acest Iisus și noi suntem martorii acestui fapt. Așadar, fiind înălțat la dreapta lui Dumnezeu și primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, el a turnat ceea ce vedeți și auziți, căci David nu s-a suit în ceruri, ci el însuși zice: Domnul i-a zis Domnului meu, șezi la dreapta mea și până voi face pe dușmanii tăi așezând picioarele tale. Seamănă parcă cu o manea, cum spune noi, mă gândesc. Să știe bine, deci, toată casa lui Israel că Dumnezeu l-a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răsignit voi. Când au auzit aceste lucruri, i-au rămas străpunși în inimă și au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli: fraților, ce să facem? Deci ce face Duhul Sfânt? Ne ajută să punem întrebarea corectă. Numai așa facem. Nu întrebările greșite. Și Petru i-a răspuns: stopi Duhul Sfânt, pocăiți-vă, adică întoarceți-vă, renunțați la felul vostru orb de gândire. Pocăință în sensul evraic, pentru că vorbeam unui evrei, însemna lăsați păcatul și întoarceți-vă cu inima voastră de Dumnezeu. E chemarea permanentă a Vechiului Testament. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos. O să-ți unde vine botezul? Nu numai pocăință adevărată. Catecheza poate să existe și e bine, zic eu, în vremurile noastre. Nu zic eu. Dar cine crede, se botează. Dar la fel trebuie să urmeze și ucenicia. Creșterea. Și facem tot felul de ucenicie, apropo. Și catehism. Facem ucenicie și astăzi chiar aici. Despre același Iisus e vorba. Facem și unul la unul. Facem și când întâlnim la o cafea. Părtășie narcotică, cum spunea cineva. Da? Dar să fie despre Iisus. Ca când, atunci când plec de acolo, de oriunde aș pleca cu fratele meu, să am convingerea că Duhul Sfânt a făcut ceva. Am auzit ce trebuia să aud sau am spus ce trebuia să spun de la el. Și ce s-a întâmplat? Căci promisiunea aceasta, asta e veseche, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, în oricare de mare număr, vei chema Domnul Dumnezeul vostru. Și cu multe alte cuvinte îi mărturisea și îndemna zicând: mântuiți-vă, salvați-vă. Adică luați-o la goană, cu alte cuvinte, din stilul ce? Din mijlocul acestei generații corupte. Cei ce au primit cuvântul lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, au fost adăugate cam 3.000 de suflete. Fraților, ce ne interesează? 3.000? Sau pur și simplu lucrarea asta dulce, originală, specifică, curată a Duhului Sfânt? Numele este al lui Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt spune că ar trebui să fie al nostru. Mărturia asta s-a concentrat în sensul că Duhul Sfânt a venit, s-a pogorât peste ei. Ăștia erau evrei ortodoxi, să lăudau, cum ne lăudăm și noi astăzi. Dar nu aveau puterea lui Dumnezeu în ei. Erau, de fapt, nemântuiți, pentru că de-aia au fost disperați când au auzit Evanghelia. Ce să facem, fraților? Și știți ce? Asta este o lecție pentru noi. Trebuie să ajungem să fim disperați, ca să putem să dorim ceva de Dumnezeu, că altfel suntem ocupați. Scrie pe noi ocupat. Sau prea ocupat. Da? Petru, prin Duhul Sfânt, a explicat ce s-a întâmplat. Cel mai important eveniment al istoriei, l-a spus: voi, Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos, dar voi l-ați omorât. E foarte greu. Trebuie să întâlniți că Duhul Sfânt le-a băgat pe gât așa, cu noduri i-a intrat aceste cuvinte pe gâtul lor, să știți. Voi l-ați ucis, l-ați răsignit și l-ați omorât pe Domnul Slavei. Dumnezeu însă l-a înviat și dezăgându-l din durerile sau din puterile morții, legăturile morții. Știau treaba, să știți că în Orient veștile circulă repede. Ei știau despre ce vorbeau. Dar în momentul ăla ochilor a fost desfăcut și au început să facă adunarea corectă. Unul cu unul egal cu doi. Iisus a înviat. Din momentul ăla Iisus n-a fost doar un eveniment, o persoană, ci a devenit real pentru ei, o persoană reală. Și au început să-și dea seama că minunile și semnele au fost pentru ei. Că de-aia spune, dovedit de că era de la Dumnezeu. A fost judecat nedrept. Știți câți oameni nu înțeleg că Iisus a fost judecat pe nedrept? Pentru că ori de câte ori spun Dumnezeu e de vină, sau poate nu o spun, e același lucru, să știți. Îl socotim nedrept pe Iisus. Pentru că El este dreptatea lui Dumnezeu maximă spre binele nostru. E singura dreptatea lui Dumnezeu spre binele nostru. Că restul am ajunge total în iad. Rapid și rapid, apropo. Singura dreptatea lui Dumnezeu de folos nouă este Iisus Hristos judecat pe cruce. Asta numai Duhul Sfânt poate să ne deschide mintea. Pe unii dintre noi, cum spuneam și în dățile trecute, avem nevoie să ne reamintim lucrurile astea. Că de-aia am mai merge, am dat înainte, am mai spune la cineva, am mai face un bine în numele lui Iisus Hristos. Că dacă fără ăsta n-am mai vreau să mai fac nimic. M-am supărat. Să aducă mântuirea celor care cred. Vedeți promisiunea asta în versetul 39? Promisiunea aceasta este pentru voi. Asta e partea care noi o uităm sau poate n-am înțeles niciodată. Că Duhul Sfânt va veni peste noi, va fi cu noi, va fi în noi, va fi peste noi. În Fapte 1 cu 8, asta este. Și El va veni putere când se va pogorâ peste voi. E acea împuternicire. Că de-aia spune Vesii Martori. Dar promisiunea asta e pentru noi. O luăm? Ce facem? Pot să mă hotărăsc astăzi ca această promisiune a Duhului Sfânt în mine, cu mine, peste mine, prin mine, să o iau în fiecare zi. În fiecare zi la serviciul meu care îmi place sau nu mă îmi place, la familia mea care, nu știu, îmi place sau nu mă îmi place, peste problemele în care le am acum sau orice alt lucru pe care o am, planurile mele de viitor, speranța sau nesperanța pe care o am sau nu am. Asta este ideea. Evanghelia pentru toți este această promisiune. O promisiune spune pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți ce sunt departe. Vedeți? Vrem să lăsăm ceva în urmă? Ăsta e cel mai important lucru. Pentru că cu omul care ajunge să-l primească pe Duhul Sfânt, nu trebuie să-l ții de lesă, că fuge. Nu trebuie să fii cu el, că nu suntem polițiști, da? Are Duhul Sfânt. El știe să-l crească. Da, părtășia, ucenicia, răspunderea reciprocă e important. Dar nu forță. Noi de multe ori asta facem. Duhul Sfânt este cheia în toate. E puterea din viața noastră pentru a face ce vrea Dumnezeu cu noi. Dar trebuie să chemăm pe Domnul, spune. Oricât de mare ar fi numărul pe care l-am luat. Mai îmi pun o întrebare. Ce vrem? 3.000? Păstăm în stare? Eu mereu îmi pun întrebarea asta. Poate nu cea mai potrivită. Vă gândiți la care este numărul acelora din viața noastră, de pe lângă noi, din Bucureștiul ăsta, unde Dumnezeu ne-a pus să stăm aici. Câți oameni vrea să aducă Dumnezeu? Duhul Sfânt îi va aduce, nu noi, apropo. Dar uite că El poate, și asta e promisiunea de Rusalii, dacă vreți așa să spunem o vorbă, că pică bine, promisiunea de Rusalii, de pogorârea Duhului Sfânt. El aduce oameni, El cercetează. Dar trebuie să fie mai întâi în noi. Apropo de reacții, că spuneam acolo, unii erau uluiți și poate a rămas acolo, alții își băteau joc. Oare noi ce facem? Apropo. Aveți aminte, Efeseni 5:17? E o avertizare acolo. Versetul înaintea unde spune fiți prin Duhul, spune nu fiți neînțelepți, ci înțelegeți care e voia Domnului. Voia Domnului este ca să fim plini de Duhul Sfânt. Pentru că El știe că nimic nu putem să facem. Nici pentru noi, apropo, n-ați văzut că nu ne descurcăm cu noi înșine. Că avem nevoie de tot felul de terapii. De la psihice până la fizice. Nu fiți neînțelepți și înțelegeți că e voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin. Apropo, asta e alegerea multora. Putem să schimbăm cuvântul la vin. Cofi și alte substanțe. De ce? Pentru că nu ne descurcăm cu noi. Cofi jocuri. Și zicem și ne aburim, dar am nevoie să mă degătesc. E ok, înțelegeți-mă că n-am nicio problemă cu asta. Dar ne mințim singure, nu vă înșela singure. Nu cumva în ceea ce facem astăzi ne înșelăm? Sau să reformulez de fapt asta. În câte din lucrurile pe care le facem ne înșelăm? Pentru că Dumnezeu spune, Duhul Sfânt este cheia. Și apropo de viața noastră, ce ne energizează? Pentru că este energizare, dar apropo, ea are la bază o regenerare. Și apropo, ce vrem? Vrem implanturi? Că sunt la modă ăștia. Sau vrem regenerare? Ai cu totul și tot altceva. Asta este ideea. Dacă suntem mai Lui, avem nevoie de această regenerare să continuă în noi. Nu mai Duhul Sfânt o poate face. Dacă nu suntem mai Lui, avem nevoie să fim salvați, înviați din morți. Pentru că asta este promisiunea bucuriei Duhului Sfânt. Să-L cunoști pe Iisus ca fiind Mesia, singurul. Singurul care poate mântui, singura soluție, cea adevărată și permanentă. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, mulțumim pentru acest eveniment pe care Tu l-ai lăsat să ne fie o imagine clară a inimii Tale. inima ta de mântuitor, tu vrei ca nimeni să nu piară. Și această veste, numai Duhul Duhului cel Sfânt poate, ne poate deschide ochii și mintea și inima ca să putem să o acceptăm. Dar de asemenea, inima ta de domn, pentru că vrei să domnești în viețile noastre și prin viețile noastre. Și toate le-ai pus în Duhul Duhul cel Sfânt, pentru că numai prin El te putem asculta. Numai prin El putem să te iubim, împlinind poruncile tale. Te rugăm să ne ajuți să încercăm asta cu tine. Dă-ne puterea să strigăm la tine, să strigăm la intervenția ta, a Duhului Duhul cel Sfânt în noi. Și astfel tu, Iisuse, să fii mare în noi. Să fii important pentru noi, cel mai important pentru noi, peste toate lucrurile, peste toate slăbiciunile, peste toate neputințele noastre, pentru toate încercările și planurile noastre de pe acest pământ, Iisus să fie cel mai important. Îi mulțumim că Tu poți face asta prin Duhul Duhul cel Sfânt. Te rugăm, ajută-ne să lăsăm să facă. În numele Iisus ne rugăm. Amin.